ทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสัง ตอนอาตมาบวชใหม่ๆเคยเดินตามหลวงพ่อชาไปสำรวจวัดท่านพูดถึงศาสตร์ท่านพูดว่าศาสตร์ทั้งหลายพุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดถ้าได้พุทธศาสตร์แล้วศาสตร์ทั้งหลายอย่างอื่นมันจะไปในแนวทางที่ดีถ้าขาดพุทธศาสตร์จะเรียนศาสตร์อื่นถึงระดับไหนก็ตามไม่แน่นอนว่ามันจะเกิดผลดีกับมนุษย์มาว่าเรื่องนี้เราก็คงเห็นได้ไม่ยากเช่นดูคนที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาทางฮาร์วาร์ด MIT ที่พวกที่จบทางวิทยาศาสตร์จะเข้าไปทำงานทางด้านของรัฐบาลในด้านพัฒนาอาวุธเกือบครึ่งหนึ่งผู้จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิทยาศาสตร์จะไปทำงานเกี่ยวกับอาวุธเกือบครึ่งหนึ่งนี่เรียกว่าขาดพุทธศาสตร์เป็นหลักพุทธศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ไหมก่อนในคนก็ชอบบอกว่าพุทธศาสนามันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ตมาว่ามันเนื้อวิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์ยังมีข้อบกพร่องจุดอ่อนหลายอย่างยังเพราะว่าเข้าใจธรรมชาติส่วนวัตถุอย่างเดียวไม่เข้าใจธรรมชาติของนักวิทยาศาสตร์รู้จักศาสตร์นั่นศาสตร์นี้แต่ไม่รู้จักนักวิทยาศาสตร์ไม่ถือว่าตัวนักวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวแต่ทางพุทธศาสตร์บอกว่าถ้าไม่มีนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์เพื่อใครแต่ไม่เป็นไปเพื่อนักวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์จะถือว่าสิ่งที่เขารับได้ว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่เราทำที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ฟังเพื่อนๆเหมือนกับอากาลิโกหมายความว่าเรามีทฤษฎีมีอะไรมีข้อตกลงมีสมมติฐานอะไรเราเขียนนักวิทยาศาสตร์ที่อังกฤษสามารถทำตามแล้วก็ได้ผลเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ที่แอฟริกาที่ไหนเมื่อปีที่แล้วปีหน้าทำตามมันก็ต้องตามนี้มันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่มันมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ถึงเข้าไม่ถึงคือสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในวิทยาในประวัติศาสตร์อย่างเช่นการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้าในวิทยาศาสตร์เงียบเลยแต่แม้ในชีวิตประจำวันในชีวิตธรรมดาเราก็จะเห็นว่าหลักนี้เราใช้ไม่ค่อยได้ยกตัวอย่างสมมติว่าเรามีนักกีฬาเอาเป็นนักกอล์ฟไทเกอร์วูดส์แล้วกันเป็นไทยครึ่งหนึ่งเอาไทเกอร์วูดส์เป็นตัวอย่างว่าไทเกอร์วูดส์ไปถึงลุมสามลุมสั้นได้โฮลเอนวันเลยจริงไหมจริงเอาถ้าจริงแล้วทำอีกทีแม้ไทเกอร์วูดส์จะทำซ้ำได้ไหมเท่าที่ทราบไม่เคยมีนักกอล์ฟในประวัติศาสตร์ของกีฬากอล์ฟที่สามารถทำซ้ำได้โฮลเอนวัน2 ครั้งซ้ำทำไมไม่ได้ อากาศสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมลุมสามก็ลุมสามเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมตัวผู้ตีกอล์ฟก็เหมือนเดิมทำไมครั้งนึงได้ทำไมครั้งที่สองไม่ได้ฝากไว้เป็นข้อคิดแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเนี่ยที่เขาบอกว่าเรื่องทางจิตเดี๋ยวมันเป็นเรื่องปรากฏการทั้งจิตอะไรตัวอะไรเรื่องการรู้วาระจิตเรื่องอะไรงมงายถ้างมงายก็ทำเดี๋ยวนี้ให้ดูสิธรรมชาติที่จะตั้งใจทำเดี๋ยวนี้ตามใจก็มีที่มันจะต้องมีโอกาสสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยก็มีที่ว่าเป็นเองเหมือนกับนักกอล์ฟไทยโฮลิ่งวันก็ได้ถ้านักวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่เชื่อว่าไทเกอร์กอล์ฟเคยได้โฮลเลนวันไทเกอร์วูดส์คงจะโกรธนะบอกว่าเอาก็ดูในทีวีเลยไม่เชื่อทีวีหรอกเขาก็หลอกได้เดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์ทำอะไรก็อะไรก็ได้เชื่อไม่ได้ถ้าไทเกอร์วูดส์ทำได้จริงทำเดี๋ยวนี้ให้ดูเขาคงทำไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติมันลึกกว่าวิทยาศาสตร์สามารถจะยอมรับโดยเฉพาะพอไม่รู้ธรรมชาติทางด้านนามธรรมธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเรียกว่าปัจจตังต้องรู้เองสันติโกคือรู้ได้และรู้ได้ในชาตินี้ด้วยแต่ปัจจตังก็เสริมว่าต้องรู้เองไม่มีใครจะรู้ให้เราได้แต่ไม่ใช่ธรรมะเท่านั้นที่จะต้องรู้เองทุกอย่างก็เหมือนกันไม่ใช่เหรออย่างเช่นรสหวานเอาลองอธิบายให้คนที่ไม่เคยกินของหวานว่ารสหวานมันเป็นยังไงเขาจะเข้าใจได้ไหมแต่เขาไม่เคยกินของหวานนี่ก็ไม่มีทางที่รู้ได้ก็รู้คราวๆรู้เพราะเป็นทฤษฎีแต่ไม่รู้หรอกจนกว่าเขาก็มีโอกาสกินของหวานเขาจึงรู้ธรรมะก็เหมือนกันความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งนี่เข้าใจหรือยังถ้ายังไม่เคยสงบก็ไม่เข้าใจเหมือนกับคนที่ไม่เคยกินของหวานนี่ยังไม่รู้ว่าหวานมันเป็นยังไงฟังแล้วน่าสนใจฟังแล้วเราถึงว่าขนมอย่างนั้นขนมอย่างนี้ฟังแล้วมันก็น่าสนใจแต่มันไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงธรรมะมันก็เป็นอย่างนี้สิ่งทุกอย่างต้องรู้เองเราจะเล่านิทานให้ฟังวันนี้รีทรีทจบเราสบายสบายนิทานจากแอฟริกาเคยฟังนิทานแอฟริกามาก่อนคงจะไม่เคยนะ มีพระเอกเรื่องนี้เป็นคนจนทำงานในบ้านเศรษฐีเศรษฐีแอฟริกามีโรคประจำตัวเหมือนเศรษฐีทั่วโลกเป็นคนขี้เบื่อเพราะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการก็เลยเบื่ออยู่ตลอดเวลาต้องคิดหาอะไรแปลกๆใหม่ๆจึงจะได้ไม่เบื่อมากในเมืองที่เศรษฐีคนนี้อยู่ออกห่างออกจากเมืองมันมีเทือกเขามีภูเขาสูงมากสูงกว่านี้หรอกสูง 1,000 เมตรวันหนึ่งเขาก็ปรารภกับคนชายคนนี้ว่าผมสงสัยว่ามนุษย์เราสามารถที่จะยืนบนยอดเขานั้นตลอดคืนเปลือยกายไม่กินอาหารไม่เติมน้ำไม่มีไฟไม่จุดไฟเป็นไปได้ไหมเขาจะคิดอะไรแปลกๆอย่างนี้เขาไม่รู้จะคิดอะไรเขารวยมากแล้วเขาไม่เคยเข้าวัดเพราะเขายังไม่แก่ทีนี้อันนี้เสริมเองไม่ได้อยู่ในต้นฉบับเชิญไอ้คนชายก็ตามภาษาคนชายครับครับครับไม่เคยได้ตั้งใจฟังเท่าไหร่ ทีนี้เศรษฐีก็บอกว่าเอานี้ดีไหมจะพนันกันฉันจะพนันว่าเธอทำไม่ได้คนชายก็บอกว่าผมไม่มีอะไรจะพนันกับเจ้านายครับไม่ต้องมีอะไรก็ได้เอาอย่างนี้กันถ้าเธอสามารถยืนเปลือยกายบนยอดเขาตลอดคืนไม่กินอะไรไม่ดื่มอะไรไม่มีไฟไม่มีไฟให้สิ่งไฟให้พิงไม่มีอะไรจะยกที่ดินให้สัก10ไร่วัว 3-4 ตัวเอาไหมเอาครับตกลงพอตกลงกับเจ้านายแล้วก็ไปคิดโอ้โหกลัวซะแล้วกลัวตายโชคดีรู้จักกับลุงพ่อรูปหนึ่งอยู่บนเขาอีกรูปหนึ่งจะอยู่ทึกเขาเดียวกันก็ไปเยี่ยมลุงพ่อไปเล่าให้ฟังว่าได้ตกลงกับเจ้านายอย่างไรพอรู้ว่าบนยอดเขานั้นสูง 3-4,000 เมตรตรงกลางคืนลมแรงมากคนอันตรายหลวงพ่อก็บอกอย่างนี้ว่าไม่ต้องกลัวหรอกทำได้คือหลวงพ่อจะคืนอยู่บนยอดเขาลูกนี้จะจุดไฟแล้วจากยอดเขาที่เธออยู่จะมองเห็นไฟแล้วก็ให้ยืนเพ่งที่ไฟของลุงพ่อแล้วให้ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าลุงพ่อผู้มีเมตตาต่อเรากำลังนั่งดูแลไฟอยู่ครับและตกลงตรงกลางคืนก็ขึ้นเขาก็มีลูกน้องของเศรษฐีอีก 3-4 คนไปเพื่อเป็นพยานไปถึงบนยอดเขาถอดเสื้อผ้ายืนลมพัดหนาวด้วยสั่นก็แพงไปที่ยอดเขาลูกนั้นก็เห็นไฟอบอุ่นใจสบายใจแล้วมันโอ้หลวงพ่อท่านเมตตาเรามากหลวงพ่อท่านก็ยังอุตส่าห์นั่งบนยอดเขาดูแลไฟตลอดคืนเป็นเพื่อนหลวงพ่อท่านเมตตาสูงก็ได้สองอย่างหนึ่งได้เพ่งที่ไฟแล้วก็พยายามนึกถึงความร้อนของไฟเกิดเป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเอาธาตุไฟให้ไฟที่ตาเห็นมาพิจารณาเพ่งแล้วก็นึกถึงเมตตาของหลวงพ่อผู้จุดไฟด้วยอบอุ่นใจทรมานมากเกือบไม่ไหวแต่อยู่ได้ตลอดคือโอ้โหชนะได้แล้วรวยแล้วใส่เสื้อผ้าเดินลงไปหาเศรษฐีเศรษฐีก็ไม่เชื่อว่าจะทำได้เพราะว่าทำได้ครับแล้วก็ลูกน้องคนอื่นก็เป็นพยานทำได้ยังไงเศรษฐีก็งงเขาก็อดพูดไม่ได้เขาอธิบายด้วยความภาคภูมิใจว่าลุงพ่อของผมไปอยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่งขึ้นไปบนยอดเขาจุดไฟแล้วก็นั่งอยู่ตลอดคืนอยู่ตรงนั้นผมก็แพ่งที่ไฟก็เลยอุ่นพอที่จะเอาตัวรอดตลอดคืนเศรษฐีบอกว่าผิดสัญญาฉันบอกว่าไม่มีไฟคุณเธอมีไฟตลอดคืนไม่ให้ที่ดินก็ไม่ให้วัวก็ไม่ให้เศรษฐีแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่เศรษฐีใจดีเหมือนในเมืองไทยอันนี้แอฟริกานะไม่ใช่เมืองไทยทีนี้โอเขาเสียใจมากอดทนถึงขนาดนี้ไม่ได้ไรเลยก็เลยไปเรียกเยี่ยมลุงพ่อลุงพ่อเขาบอกว่าไม่เป็นไรอ๋อยังไม่ถึงไปหาหลวงพ่อโกรธมากเลยตอนนี้ฟ้องคืนศาลแต่ปรากฏว่าผู้พิพากษาเป็นเพื่อนของเศรษฐีตัดสินว่า ม่ได้หรอกมีไฟพนันกันว่าจะไม่มีไฟมองดูที่ไฟแผงอยู่ที่ไฟแสดงว่ามีไฟตามกฎหมายพยัญชนะของกฎหมายมันจะได้หมดวังนะแล้วก็ไปปรับทุกข์กับหลวงพ่อหลวงพ่อมันไม่เป็นไรมีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันกลุ่มเดียวกับพวกเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกมาปรึกษากันลุงพ่อก็เลยเล่าให้ลูกศิษย์คนนี้ฟังเขาลงไปถึงเมืองเขาประกาศว่าพรุ่งนี้จะมีปาร์ตี้ทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าปาร์ตี้ของคนนี้เนี่ยสนุกมากแล้วอาหารเนี่ยอร่อยมากทุกคนก็อยากไปเศรษฐีเจ้านายของพระเอกก็ได้ปรับเชิญผู้พิพากษาก็ได้ทุกคนก็ไปตั้งแต่หัวค่ำแล้วก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกก็มีกลิ่นอารมณ์โชยมาโอ้สงสัยจะมีอันนั้นสงสัยจะมีอันนี้มีความสุขกับกลิ่นนานแต่นานๆเขาไม่เห็นเขาเอาอาหารมาสักทีดูแบบดูไปละทำไมฮะไม่มีอะไรหรือเปล่าเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนไม่ทราบอยู่ที่ไหนนั่งทนอยู่ทุกข์มากทีนี้ท้องก็จอกจอกจอกจอกอยู่เพราะว่ากลางวันไม่กล้าทานอะไรมากก็กลัวว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะทานไม่ได้อดได้ตรงกลางวันและตรงกลางคืนเลยไม่ได้โอ้ยทุกข์สุดท้ายเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาอ้าวอาหารมันอยู่ที่ไหนพวกเรามันนั่งคอยจนแย่เลยอ้าวพวกเธอก็ได้กลิ่นแล้วไม่ใช่เหรอกลิ่นก็ไม่มีความหมายอะไรมันยังหิวอยู่อาหารคือไม่ใช่กลิ่นหรอกอ้าวก็เหมือนกับลูกน้องของเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่เหรออยู่บนยอดเขาหนาวดูแต่ไฟว่าไม่ได้ความอบอุ่นแม้แต่นิดเดียวแต่ถูกตัดสินว่ามีไฟเศรษฐีคนนี้ก็อายหน้าแดงผู้พิพากษาก็อายหน้าแดงอะไรจากนั้นก็เอาอาหารมาจากนั้นเศรษฐีก็เรียกพระเอกมาเนี่ยยกที่ดินให้วัวให้ได้เรื่องนี้สอนเรื่องปัจจัตตังต้องเป็นปัจจัตตังเราต้องเห็นเองรู้เองหิวเองก็จึงจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรในการที่เราร ู้ความจริงเรื่องปัจจัตตังในสำคัญก็ควรจะทำให้เราไม่ประมาทนี่ข้อคิดที่ได้จากเรื่องปัจจัตตังหรือเหมือนพระพุทธองค์บอกว่าอย่ามัวแต่นับโคของคนอื่นต้องมีโคต้องมีวัวของตัวเองอย่าไปมัวแต่นับของดีของคนอื่นต้องมีของตัวเองบ้างในพระพุทธองค์ก็ตรัสถึงเรื่องอริยทรัพย์อริยทรัพย์เราก็ทราบแต่ไม่ค่อยจะกระตือรือร้นเหมือนทรัพย์ที่เป็นวัตถุไงก็ตามเราควรจะอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะถามตัวเองว่าเรานี่มีมรดกอะไรบ้างที่จะให้ลูกหลานที่ไม่ใช่วัตถุมีไหมไม่ได้พูดถึงที่ดินไม่ต้องพูดถึงเงินเมืองทองแล้วมีอะไรไหมที่เป็นมรดกที่เราภูมิใจที่จะฝากไว้กับลูกกับหลานมรดกที่เป็นนามธรรมมีอะไรมีอยู่ในใจของเราที่ว่านี่แหละที่เราอยากให้ลูกเราได้จากเรามีคุณธรรมอะไรบ้างไหมที่เราถือมาถ้าลูกได้สิ่งนี้เขาจะไม่จนลูกเขาจะมีความสุขนี่เขาเรียกว่ามรดกทางใจแต่หมายว่ามรดกอย่างนี้มันมีคุณค่ามากนั้นธรรมะที่เป็นมรดกที่เราจะฝากให้ลูกให้หลานเราทุกคนก็สะสมได้ทุกคนในเสมอภาคในเรื่องการแสวงหาคุณธรรมท างใจเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งใจธรรมะธรรมะการหลุดพ้นท่านเรียกว่าอมตะธรรมเมื่อวานนี้มีใครถามเรื่องนี้ยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวถือโอกาสตอบวันนี้อมตะธรรมไม่เกิดไม่ตายนี่ในอมตะธรรมในประสบการณ์ของนักปฏิบัติเราก็สัมผัสได้ในเมื่อจิตใจเราไม่หลงไหลไม่เกิดไม่ดับกับสิ่งเกิดดับหมายถึงว่ามีสิ่งชวนให้โลภแต่จิตใจของเราหนักแน่นไม่โลภมีสิ่งใดชวนให้โกรธเราก็ไม่โกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธเราก็ไม่หลงในสิ่งที่ชวนให้หลงเพราะฉะนั้นเราไม่เกิดเป็นผู้โลภแล้วก็ไม่ตายจากการเป็นผู้โลภเราไม่เกิดเป็นผู้โกรธไม่ตายจากการเป็นผู้โกรธไม่เกิดเป็นผู้หลงไม่ตายจากการเป็นผู้หลงนี่ก็ความหมายหนึ่งของความเกิดดับในชีวิตประจำวันเกิดเป็นคนนั่นเกิดเป็นคนนี้เกิดเป็นคนใจดีเกิดเป็นคนใจร้ายเกิดเป็นคนอิจฉาเกิดเป็นคนเมตตามันก็มีเกิดดีเกิดชั่วเกิดมากตายมากแต่ถ้าจิตใจเรารู้เท่าทันรู้สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงของมันได้ลงไหลไม่ใช่ว่าจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแต่เราสามารถยึดอารมณ์ที่สังสรรค์มาปฏิบัติได้ใช่ไม่เกิดเป็นผู้เมตตาแต่ว่ามีเมตตาอยู่ประจำใจเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นผู้เมตตาหมายถึงว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเมตตาแต่หากถ้ามีคนมาหาว่าเราคนใจร้ายใจดำทุกข์ถ้าถูกกล่าวหาว่าเราเป็นคนนั้นคนนี้คนอย่างนั้นคนอย่างนี้ทุกข์แสดงว่าเราไปเกิดแล้วนะถ้าเราถือว่าเราเป็นผู้เสือสัตว์แล้วก็มีใครมาหาว่าเราโกงก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนเสือสัตว์ที่ถูกหาว่าโกงจะต้องไม่สบายใจแต่บางทีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันเกินเหตุมันมากใช่ไหมถ้าเรารู้สึกตัวอย่างนี้ว่ามีปฏิกิริยาเกิดเองโดยไม่รู้มันมาจากไหนทำให้อารมณ์มันรุนแรงขนาดนั้นมันมีแรงเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีแต่เราอย่าให้ไปเกิดเป็นคนเสือสัตว์เพราะพอเกิดเป็นคนเสือสัตว์แล้วจะต้องมีความทุกข์ของคนเสือสัตว์แต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างเสือสัตว์สุจริตด้วยเห็นความดีความงามด้วยเห็นว่าเป็นมรดกธรรมที่เรากำลังสะสมอยู่ในใจเป็นประโยชน์แก่ตัวเองในปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่คนอื่นด้วยเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะฝากให้กับลูกกับหลานคนเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ในโลกอีกกี่ปีอีกกี่วันอีกกี่ลมหายใจนั้นเราก็ต้องการมีสิ่งที่ดีงามปรากฏในใจเราเพื่อเป็นที่ประทับใจของลูกของหลานของคนรอบตัวบ้านนั้นสังเกตไหมว่าผู้หลักผู้ใหญ่พลัดพรากจากเราไปสิ่งที่เราจะจำได้ถ้าเป็นคนเราก็จะจำได้คุณธรรมของเขามากกว่าว่าเขามีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันเราจะจำว่าคนรู้ลึกถึงคนนั้นเมื่อไหร่ก็จะรู้ลึกถึงว่าคนนั้นเข้าใจดีนะเมตตานะคนนั้นคือเราจะไม่คิดถึงวัตถุหรือความสำเร็จทางโลกเท่าไหร่เราจะคิดถึงบุคลิกคิดถึงความดีความงามนั้นเราสร้างความดีความงามอยู่ในใจ ก็ทำให้เรางามแล้วก็เป็นวิธีการที่ตรงที่สุดที่แน่นอนที่สุดที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมที่งามเพราะเราจะเริ่มต้นที่ไหนถ้าเราไม่เริ่มต้นกับเรากับครอบครัวของเราธรรมะเรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ทุกคนศึกษาและปฏิบัติได้ได้ผลได้ถ้ามีเสียงกระซิบอยู่ในหูว่าทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปลำบากเกินไปทรมานเกินไปก็ขอให้ทราบว่านั้นเป็นตัวมารมารมันไม่ได้อยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่นี่มันก็ไออย่างว่าเช้าเกินไปดึกเกินไปร้อนเกินไปหนาวเกินไปหิวเกินไปอิ่มเกินไปมันอยู่ที่อยู่ในโลกที่มันเกินไปตลอดเวลามันมีแต่ขาดมีแต่เกินนะเรื่องการปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปขาดก็คือยังไม่พร้อมสมัยก่อนนะมีราชประเพณีในประเทศอินเดียว่าพอพระราชาเห็นผมงอกเส้นแรกลาออกจากตำแหน่งเข้าป่าปฏิบัติแต่ต้นหลังก็มีประเพณีย่อมผมด้วยความประเพณีนี้เลยมีหายไปอันนี้เราธรรมทูตนะถ้าเรามองหน้าในกระจกเห็นผมงอกอันนี้ควรจะสอนว่าแต่เวลาเร่งความเพียรไม่ใช่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาต้องไปทำผมอีกแล้วความรู้สึกความคิดมันไม่เหมือนกันนะคนเรานี่การปฏิบัติมันอยู่ที่เรามันไม่ได้อยู่ที่อื่นน้อยเรายังว่ามีสัมวันวิชีในพวกภาษาอังกฤษหลายคำแต่มีสำนวนที่ชอบว่า count your blessings นะ count your blessings ก็คือระลึกถึงเสมอซึ่งสิ่งที่ดีฮะเราก็อยู่ในฐานะที่ไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัย4ฐานะของเราพออยู่ได้สุขภาพร่างกายก็อาจจะมีโรคประจำตัวอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังก็พอนั่งได้พอเดินได้พอฟังได้พอพิจารณาได้เรียกว่ามีบุญมากเอาแค่นั่งกับพื้นได้นี่ก็ยังมีบางคนอยู่ข้างหลังก็นั่งกับพื้นไม่ได้พวกเราก็แหมเราก็ยังดีนะเราก็ยังนั่งกับพื้นได้นั้นโรคประจำตัวเราอาจจะมีแต่มีน้อยโอกาสจะปฏิบัติก็มีมากถ้าวันไหนเราอยู่ที่ไหนเรากำลังซึมเศร้าเบื่อหน่ายก็มีปฏิบัติมีข้อวัดปฏิบัติที่ใช้คำว่าดีนะคำบริกรรมดีนะหาพบเขาได้คำว่าดีนะพยายามคิดถึงสิ่งที่ดีในเหตุการณ์นี้สักสามข้อเพราะว่าร้อนอ้าวก็ยังดีว่าเรามีหลังคาถ้าไม่มีหลังคาก็แย่นั่งรถติดดีนะเรามีรถที่จะติดอ้าวคนหลายล้านคนไม่มีรถเลยใช่ไหมเขาเห็นคนนั่งในรถติดเขาก็อิจฉาก็ได้นะโอ้คนนั้นเนี่ยไม่ต้องเดินเหมือนเราเขาก็ยังมีรถมันรถไม่ไปเขาก็มีแอร์นี่เราเดินมันก็ดีนะอย่างดีกว่าต้องใช้ไม้คำดีกว่านั่งรถเข็นรู้จักคิด รู้จักพิจารณาในทางตรงข้ามเรื่องไหนที่เรากำลังเหลิงมันกำลังตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองเนี่ยระวังนะดูโทษสามข้อเพื่อจะดึงจิตกลับมาสู่ทางสายกลางไม่แน่นอนนะมันไม่แน่นอนอย่างไรมันมีหลายอย่างทุกวันนี้เราเอาแน่ไม่ได้ใช่ไหมยิ่งในโลกปัจจุบันโลกาภิวัตน์บางที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนยังไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนในโลกแต่ปัญหาในประเทศนั้นก็ส่งผลกระทบต่อบ้านเราได้มันถึงกันหมดเลยนะเรียนรู้เรื่องที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้ก็เคล็ดลับของการมีปัญญาในชีวิตประจำวันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจึงเป็นอย่างนี้จะไปโกรธทำไมจะไปอะไรมันทำไมเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นได้ยังไงเมื่อมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกสมมุติว่าเราจะทานกาแฟแล้วก็ใส่น้ำตาล3ช้อนใส่ลงไปแล้วหวานทำไมมันหวานอย่างนี้อ้าวเราก็ใส่น้ำตาลทั้ง3ช้อนทำไมจะไม่หวานเอาเมื่อเราประมาทแล้วก็เป็นคนใจร้อนทำอะไรแบบพุ่งพลันทันทันไม่ค่อยได้คิดทำก่อนคิดพูดก่อนคิดตอนหลังก็ผิดพลาดตอนหลังก็มีคนไม่พอใจเราแล้วจะไปว่าเราจะไปน้อยใจทำไมจะไปโกรธทำไมอ้าวเหมือนกับเราใส่น้ำตาลมากเกินไปเหมือนเราทำอะไรว่ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้อาตมาเคยพูดว่าคนในโลกนี้ทั้ง 6,000 ล้าน 6,000 ล้าน1 6,000 ล้าน2มันขึ้นตลอดเวลานะ 6,000 ล้าน3เนี่ยถ้าเราดูพฤติกรรมความเป็นอยู่ของคนอาตมาว่าวิถีชีวิตของคนเกือบทั้งหมดในโลกนี้เป็นวิถีพุทธโดยเขาไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะว่าคนทำอะไรส่วนมากก็ทำตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมคนที่นับถือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามมีที่ไหนไหมในโลกนี้ที่ว่านั่งแพงที่หม้อข้าวขอให้ข้าวของฉันผมเป็นสุขขอให้พระผู้เป็นเจ้าจนตนบันดาลให้ข้าวของลูกสุขมีไหมคือในชีวิตประจำวันเขาก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องทำถูกต้องตามเหตุกับปัจจัยเขาต้องการกินข้าวก็ต้องมีข้าวต้องมีหม้อต้องมีน้ำต้องมีไฟเรียกว่าเขาทำตามแนวทางของพุทธศาสนาแท้ๆคนอยากมีงานทำก็ต้องฝึกงานไม่ใช่มาขอพระเจ้าตรงบันดาลให้มีความสามารถต่างๆเขาอยากฉลาดก็ต้องไปเรียนหนังสือไม่มีอะไรมาด้วยการตนบันดาลนอกจากว่าความเพียรพยายามของเรานั่นแหละเป็นตัวตนบันดาลเรานี้ก็ต้องเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ได้ผลในไม่มีที่ไหนที่ชีวิตของคนเป็นไปตามดวงหรอกคิดเอาเองถ้าเป็นไปตามฤทธิ์ดวงอาจจะมีสิทธิ์มากกว่าเพราะเป็นอุปสรรคมากกว่าดวงอยู่ในท้องฟ้าผู้มีฤทธิ์ดวงเป็นอุปสรรคนี่น่าสงสารกว่าในเรื่องดวงอาตมาไม่เชื่อหรอกไม่เป็นจริงนั้นให้เราเป็นนักศึกษาชีวิตโดยเฉพาะเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เมื่อเป็นทุกข์อย่ากลัวทุกข์ให้ดูว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรไม่ต้องไปอ่านในหนังสือไม่ต้องไปเชื่อใครดูเอง พราะเป็นเอหิปัสสิโกธรรมธรรมที่ชวนเรามาดูมาพิสูจน์เราถือว่าพุทธองค์ฝากไว้เป็นสมมุติฐานก็ได้พุทธองค์ว่าทุกข์เพราะตัณหาแต่ถ้าไม่บังคับให้เชื่อท่านให้ว่าให้เทียบเคียงกับชีวิตตัวเองว่าใช่ไหมพระพุทธองค์เคยจัดไว้ว่าเราเจอคนแปลกหน้าเขาจะให้ก้อนเนี่ยบอกว่าเป็นทองคำก็ไม่มีใครจะเชื่อง่ายๆใช่ไหมส่วนสิ่งมีค่าขนาดนั้นทำไมเขาจะให้เราฟรีๆเราก็ต้องสงสัยบ้างเราต้องไปชั่งน้ำหนักอาจจะต้องไปกัดไปทำอะไรแล้วแต่เพื่อจะได้แน่ใจว่าทองคำจริงพระพุทธองค์ว่าธรรมะของพุทธองค์เหมือนทองคำเป็นสิ่งล้ำค่าแต่ว่าต้องทดลองก่อนทดลองยังไงก็ทดลองดูในชีวิตของตัวเองทบทวนในอดีตที่เราเคยเป็นทุกข์ทางใจมากๆเอาลองวิเคราะห์ดูว่าทำไมจึงเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์เพราะเขาใช่ไหมทุกข์เพราะเขาเพราะทุกข์เพราะว่าเราคิดว่าเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่น่าทำอย่างนั้นทุกข์เพราะเราอยากให้เขาเป็นอีกคนหนึ่งไม่อยากให้เขาเป็นคนแบบนั้นทุกข์มันอยู่ตรงไหนอาจารย์พอเราปฏิบัติแล้วมันจะแยกสิ่ง สิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นในใจถ้าเรายังไม่ปฏิบัติแต่สองภาษาอังกฤษอีกสองคำก็มีแต่ reaction ปฏิกิริยาโต้ตอบแต่ถ้าเรามีสติมันมี response คือตอบสนองในทางที่เหมาะสมในทางที่ได้ผลอันนี้ระหว่างนักปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัติจะเห็นชัดเลยว่านักปฏิบัติได้พัฒนาแต่มีวิวัฒนาการจากชีวิตแห่งปฏิกิริยาต่อต่อไปสู่ชีวิตแห่งการตอบสนองด้วยสติปัญญานี่ก็เกิดจากการปฏิบัติดังนั้นผู้ไม่ปฏิบัติเขาบอกโอ้ยทุกข์มากทุกข์เพราะนั่นเพราะนี่เหมือนกับว่าถูกบังคับให้เป็นทุกข์เขาทำให้เราเป็นทุกข์มากเขาหักหลังเราเข้ากว่าเราเข้าละเขาทำให้เราเป็นทุกข์มากนักปฏิบัติจะไม่คิดอย่างนั้นไม่มีใครจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้แต่ยังมากที่สุดก็บอกว่าเขาทำอะไรซึ่งชวนให้เราทุกข์มาก เป็นการชักชวนให้เป็นทุกข์ที่มีน้ำหนักมาก แต่ว่าไม่ใช่บังคับนะเพราะต้องขาดสติขาดธรรมะอยู่ในใจมันจึงจะเกิดทุกข์ได้มันปฏิกิริยาทางเคมีมันต้องมีเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายในผสมกันมันจึงจะระเบิดถ้ามีสารหรือว่ามีวัตถุดิบภายนอกแต่วัตถุดิบภายในที่จะผสมไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีการระเบิดไม่เกิดขึ้นนี่เรารับผิดชอบตัวเองอย่างนี้ก็สบายใจสิเราก็รู้ว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงก็ตามเราก็ยังไม่ต้องเป็นทุกข์กับมันได้สิ่งแวดล้อมชวนให้โลภเราก็ไม่ต้องโลภก็ได้ถ้าเรามีสติเรามีธรรมะอยู่ในใจนั่นก็ชวนให้โกรธเท่าไหร่ถ้าเราฉลาดถ้าเราฉลาดมีคุณธรรมก็ไม่ต้องโกรธในสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่ต้องหลงในสิ่งที่ชวนให้หลงแล้วเป็นอิสระอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์วิวัฒนาการทางกายมันเกิดขึ้นเองแต่วิวัฒนาการทางจิตเราต้องใช้ความตั้งใจเป็นส่วนประกอบอยู่ที่การกระทำของเราทำไปเถอะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เคยว่าแล้วถ้าคนที่มองตัวเองในแง่ร้ายมันแม้ไม่ไหวท่านอาจารย์มันมืด มืดตื้อมืดแปดด้านอาตมาก็ไม่เป็นไรให้มันพัฒนาให้เป็นเหมือดเจ็ดด้านซะก่อนแล้วก็ยังดีนะเหมือดเจ็ดด้านแล้วก็เอาเหมือดเจ็ดด้านแล้วมันมีหวังแล้วนะถ้ามันเหมือดหกด้านเหมือดห้าด้านไม่ต้องสงสัยในความสว่างมันเพิ่มขึ้นกว่างสว่างจ้าหมดความมืดซะแล้วแล้วทำได้ฮะมืดมันไม่มืดสนิทหรอกคนว่าโอ้ฉันกลุ้มใจซึมเศร้าทั้งหลายวันแล้วจริงเหรอซึมเศร้าทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตลอดหลายวันจริงเหรอไม่ใช่ใช่ไหมก็หมายถึงว่าเป็นอารมณ์เตนกว่าอารมณ์อย่างอื่นแล้วก็เลยมีสำคัญมันหมายในอารมณ์นั้นเอาเป็นตัวเป็นตนเลยคิดผิดเลือกกับความคิดผิดนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเราโทษภายนอกแต่ว่ามีส่วนหนึ่งจากภายในแต่ขอย้ำในที่นี้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้ละเลยปัญหาภายนอกว่าไม่สำคัญทำใจให้ดีก็ดีแล้วไม่ใช่ส่วนที่ควรแก้เราก็แก้ไปอย่างรอบคอบเท่าที่จะแก้ได้แต่เราต้องแก้ภายในด้วยเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันเกิดจากภายในมีชาวนาคนหนึ่งทุกข์มากทุกข์มากเพราะว่าจนมากแล้วก็กลัวว่าถ้าข้าข้าวสารตกไปเมื่อไหร่จะไม่รอดกังวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก็ทุกข์มากว่าจะไม่มีอะไรจะให้กับลูกกับหลานไม่มีมรดกไม่มีอะไรเป็นหนี้เป็นสินทุกข์มากนั่งทุกวันฮะไม่มีกำลังใจจะทำอะไรเลยเพราะไม่มีกำลังใจจะทำอะไรก็งานก็ไม่เดินใช่ไหมมันก็เลยแย่ลงไปเรื่อยวันหนึ่งก็มีคนเดินทางผ่านหน้าบ้านแวะมาขอทานน้ำเจ้าของบ้านก็เลี้ยงแขกก็ผู้เดินทางก็เห็นหน้าเศร้าถามว่าเป็นไรโอ้ยผมแย่มากเนี่ยดูสิสิ่งแวดล้อมผมเป็นยังไงนะไม่มีอะไรเลยจนที่สุดเป็นหนี้เขาด้วยแล้วก็อนาคตเราก็ไม่ดีแล้วก็มีลูกเยอะต่อไปลูกต้องแต่งงานลูกจะต้องมาก็ไม่มีอะไรจะให้เขาโอ้ยหมดกำลังใจแย่ yeah. แขกคนนี้เขาสงสารว่าเดี๋ยวผมมีทางจะช่วยวันหลังเขากลับมาเอาแท่งทองคำอันหนึ่งเนี่ยชั้นใดนี้จากผู้วางดีคนหนึ่งเขาให้ผมไว้โดยมีเงินไขว่าทำให้จำเป็นจริงๆมันจำเป็นที่สุดห้ามเอาไปขายนะเก็บไว้ดีๆถ้าจำเป็นจริงๆแล้วจึงคอยขายผมใช้ได้20ปีผมก็เก็บไว้ดีๆ20ปีไม่เคยได้ใช้เดี๋ยวผมจะยกให้คุณคุณเก็บไว้ให้ดีนะทําไม่ถึงที่สุดนะอย่าเพิ่งขายนะเก็บไว้ถ้าอย่างน้อยก็จะสบายใจว่าถ้าแย่จริงๆเมื่อไหร่อย่างน้อยที่สุดก็มีทองคําแท่งหนึ่งอยู่จากนั้นเจ้าของบ้านมีกำลังใจสบายใจแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอนาคตมีกำลังใจสดชื่นเบิกบานออกไปทำงานขยันขันแข็งทำทั้งวันทั้งคืนไม่นานก็เศรษฐกิจดีขึ้นรวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันสบายกลายเป็นเศรษฐีคนหนึ่งต้นหลังก็มีคนเดินทางหน้าบ้านหน้าเศร้าเขาก็รู้สึกเป็นโอกาสของเราแล้วเขาเชิญเข้ามาในบ้านเป็นไงโอ้ยผมถูกปากผมหมดตัวแล้วเศรษฐกิจตกต่ำคุณเราตกหมดเลยไม่มีเหลือ ทีนี้เจ้าของบ้านบอกว่าผมมีทางช่วยเคยมีคนช่วยผมผมจะช่วยคุณต่อเขาเอาแทงทองคำออกมานี่ผมจะฝากคุณนะคุณเก็บไว้นะถ้าไม่จำเป็นที่สุดนะอย่าเพิ่งขายนะเอาไว้ถ้าไม่มีอะไรจริงๆไม่มีอะไรจะกินไม่มีจริงๆแล้วจึงขายนะถ้าเก็บไว้ก่อนอย่างน้อยจะได้สบายใจเขาหยิบขึ้นมาเขาขอบคุณแต่คนนี้นะเขาเคยเป็นพ่อค้าชั้นผู้ใหญ่เขารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับทองคำเขาดูไปดูมาไอ้นี่ไม่ใช่ทองคำจริงนะแล้วก็เขาดูข้างล่างก็มีคนเขียนตัวเล็กๆอยากกังวลมากจะเป็นทุกข์เปล่าๆที่เขาได้นะไม่ใช่เพราะอะไรก็ไม่มีอะไรดีขึ้นก็ไม่ใช่ทองคำจริงแต่เขาทำใจได้เพราะเขาทำใจได้แล้วไม่คิดไม่กังวลเขาก็สามารถทำงานได้ดีเรื่องนี้ผมว่าอะไรเนี่ยฝากไว้ให้โยมมันเป็นการบ้านแต่ทุกข์เพราะความคิดเห็นไหมทุกข์เพราะความคิดไม่ใช่ทุกข์เพราะสิ่งแวดล้อมไม่ทุกข์เพราะเศรษฐกิจมากเท่าทุกข์เพราะความคิดทำจิตใจให้เราดีแล้วก็แก้ไขในส่วนที่แก้ไขได้ไปเรื่อยเรื่องอริยสัจสี่ทุกข์เพราะสมุทัยทุกข์เพราะตัณหาหลวงพ่อชาท่านสอนดีมากแต่ท่านไม่ได้คอยได้สอนเป็นหลักทฤษฎีแต่ท่านจะใช้วิธียังไงลูกศิษย์ต้องการอะไรท่านไม่ให้ลูกศิษย์ไม่ต้องการอะไรท่านก็ให้แล้วก็ปัจจตังหลวงพ่อก็ทำให้เราเป็นทุกข์จริงเปล่าหลวงพ่อทำให้เราเป็นทุกข์หรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะเราอยากเราอยากได้หลายทำไม่ให้มันเป็นเพราะความอยากของเราเราจึงเห็นว่าโอ้หลวงพ่อท่านมีเมตตาจริงๆถ้าเราปฏิบัติคนเดียวก็คงไม่อยากจะฝืนถึงขนาดนั้นอย่างเช่นต้องการเราก็ฉันเมื่อเดียวตื่นแต่เช้าตีสามตีห้าออกบินเดบาตื่นไกลหลายกิโลขากลับนี่โยมก็ผมไม่รู้ว่าแต่ก่อนนี่บาตรแต่มาใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้มากถ้าบาตรเต็มไปด้วยข้าวเหนียวหนักมากนะหนักแล้วก็เดินร้อนก็ร้อนกลับมาแล้วหิวเป็นกำลังทีนี้ก็กลับมาต้องนั่งสมาธิก่อนพอลุงพ่อมานั่งแล้วก็มีแจกอาหารแจกอาหารแล้วลุงพ่อก็จะคุยกับญาติโยมโอ้ยรู้สึกว่าคุยกับญาติโยม 2-3 นาทีมันชั่วโมงนี่คือตัณหาทีนี้หลวงพ่อคุยกับญาติโยมเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะกระแอม แล้วก็ญาติเพราะฉะนั้นทุกคนนี่เครียดเมื่อไรหลวงพ่อก็จะ นั่งสมาธิไม่ค่อยสงบเหมือนกันทำไมโยมมาเยอะวันนี้ไม่น่า ไม่ค่อยยินดีในการทำบุญของโยมเท่าไหร่หรอกฮะวันธรรมดาไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ทำไมถึงไม่นั่งอะไรเนาะแล้วก็บางวันเนี่ยลุงพ่อก็จะคุยกับโยมพวกเราก็แล้วก็คุยต่อบางที2 3ครั้งท่านก็แกล้งแต่ท่านไม่ใช่เซดิสนะท่านก็ต้องการให้เราเห็นใจตัวเองไม่ต้องรู้ภาษาไทยอะไรมากหรอกให้เรารู้ว่าทุกเพราะอะไรให้พิจารณาตรงนี้นี่คือการสอนธรรมะของหลวงพ่อชามันเขาชอบถามพระฝรั่งว่าไปอยู่แรกๆพูดภาษาไทยไม่ได้หลวงพ่อสอนอย่างไรสอนอย่างนี้แหละสอนในการทรมานกิเลสสอนเรื่องอริยสัจสี่ตอนเราทุกข์ในชีวิตประจำวันให้ถือว่าพุทธเจ้ากำลังสอนเรา เหมือนกับหลวงพ่อชาเคยสอนที่นี่ธรรมชาติกำลังสอนเราหลวงพ่อพุทธเจ้ากำลังสอนทุกแสดงว่ามันต้องมีตัณหาหลายอย่างอะไรสักอย่างมันดูอยู่ตรงนี้ปล่อยวางอยู่ตรงนี้อันนี้คือโควัตปฏิบัติอะไรวันนี้ก็คงจะพอสมควรมีเวลาแล้วมีทั้งนิทานทั้งโจ๊กทั้งหลายรสชาติ